το όριμος που ακούγεται από το βάθος είναι πάρα πολύ καλό, επειδή ετέθη μια ερώτηση, αν σέβεσαι το καλό της επιχειρήσεως. Αυτό το τραγούδι με την παλιά αισθητική και λίγο έτσι θαμπό έρχεται από τη δεκαετία του 80, τέλη 70 κάπου εκεί, από ένα θεατρικό, την Εργατική Συμφωνία. Την είχε γράψει ο Γιώργος Κούρτης, η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι. Εδώ η Άλκης της Πρωτοψάλτη, τίτλος του τραγουδιού «Έρε κοροϊδία». Και περιγράφει τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς, πώς τα αφεντικά συμπεριφέρονται. Και τις προάλλες υπήρχε και ένα βίντεο με έναν επιχειρηματία και δίπλα ήταν ο Υπουργός Αναπτύξεως και τους έλεγε μην τολμήσετε να ψηφίσετε τίποτα άλλο από Νέα Δημοκρατία γιατί θέλουμε σταθερότητα. Και βλέποντάς το φανταζόμουν τι θα γίνεται όταν δεν είναι ο Υπουργός και οι κάμερες μπροστά. Τι θα λέει ο συγκεκριμένος στους εργαζόμενους και τι λένε οι συγκεκριμένοι στους εργαζόμενους. Με τι τρόπο μιλάνε για θέματα δουλειάς και για τα έξω, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα υπόλοιπα θέματα. Όχι μόνο μιλούσε ο συγκεκριμένος, απειλούσε. Έδινε και οδηγίες τι πρέπει να ψηφίσουν και τι όχι. Πρωτομαγιά. Σήμερα ειδική εκπομπή, αφιερωματική. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Το κάνουμε συχνά πυκνά. Μόνο στο θέμα της μέρας. Τίποτα παραπάνω και η μέρα έχει πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά πρώτο είναι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι νίκες τους. Γιατί έχουμε και τέτοιο να ξεκινήσουμε πιο αισιόδοξο. Πιο αισιόδοξα, ο αγώνας που έδωσαν οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα, ο αγώνας που έδωσαν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στη Volt, ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι στην eFood. Αυτά είναι τα μεγάλα, τα χτυπητά. Γιατί υπάρχουν καθημερινές νίκες σε μικρότερες επιχειρήσεις, σε μικρότερους κλάδους που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, όμως είναι νίκες. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας, να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Είναι μια πρώτη νίκη που όλοι εργαζόμενοι στο λιμάνι θα την κατοχυρώσουμε στην πράξη και συνεχίζοντας τον αγώνα μας για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, εκ μέρους του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού, μαζί με τη Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς συναδέλφους της eFood σε όλη την Ελλάδα που γονατίσαμε μια πολυεθνική εταιρεία μέσα σε δύο μέρες. Όπως και να με τούτη γη, θα με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δυσεκτή καιρή. Η πρώτη γραμμή φέρνει πάντα αποτέλεσμα. Παλιός κανόνας ή και κινέζικη παροιμία θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ή να το πει. Εδώ ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα από συγκεντρώσεις εργαζομένων στους κλάδους που σας ανέφερα πριν, τις στιγμές που είχαν καταφέρει νίκη, που είχαν αποτέλεσμα, απτό αποτέλεσμα για τις ζωές τους, για τη δουλειά τους, για την καθημερινότητά τους. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Με οργάνωση πρώτον, με μαζικότητα δεύτερον, με καθαρή στόχευση τρίτον. Επίσης κινέζικη παροιμία, σωτήρια και τα τρία, αν θες να έχεις αποτέλεσμα. Αν δεν καταφέρει κάτι αυτή η γενιά που καταφέρνει όπως ακούσαμε τρία πολύ απτά παραδείγματα και καθαρά, υπάρχει και η γενιά που έρχεται, όπως ο μαθητής από τη Λάρκο. Ανακοίνωσα στους πατεράδες μας, στις μητέρες μας, στους θείους μας, στους νονούς μας ότι σε δύο εβδομάδες απολύονται και μας βγάζουν από τα σπίτια μας. Εμείς τα παιδιά, τα νύψια, τα βαφτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές των σχολείων της περιοχής Είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά και με δυνατή φωνή, ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτών των βολεμένων στις καρέκλες τους που με κινησμό και αναλγησία παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά, καλόν αγώνα! Όπως και να με του πηγή, θα με στην πρώτη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη χερή. Όπως και να με του πηγή, θα με στην πρώτη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη χερή. Όπως και να με του πηγή. Αγώνες για τη ζωή, αγώνες για την καθημερινότητα. Αγώνες για τη ζωή δεν σημαίνει μόνο αγώνες για το μεροκάματο, για τις συνθήκες δουλειάς, για τις συνθήκες παιδείας, των παιδιών έξω, υγείας, αν έρθει αυτή η στιγμή στα νοσοκομεία, πολιτισμού, παροχών. Αγώνες για τη ζωή σημαίνει και πρόβλεψη, προνοητικότητα, σημαίνει καλές μεταφορές, σημαίνει ανθρώπινες συνθήκες παντού, να σε σέβεται αυτό το κράτος, αυτή η κοινωνία. Κάτι που δεν συνέβη πριν δύο μήνες, ήταν τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, πρώτη του Μαρτίου, δεν συνέβη στα Τέμπη. Με το έγκλημα εκεί, το δυστύχημα, τους 57 νεκρούς και τους τραυματίες που ακολούθησαν, ήρθε στο φως όλο το ψέμα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και κυρίως της μνημονιακής Ελλάδας, που έχει ένα λούστρο παροχών ή λειτουργιών ή δομών, αλλά από κάτω μόλις συμβεί το τραγικό αποδεικνύεται ότι όλο αυτό είναι ψεύτικο, είναι κούφιο, είναι διαπλεκόμενο, είναι διεστραμμένο πολλές φορές και είναι μουχλιασμένο. Αυτό ακριβώς έγινε τότε στα Τέμπη. Βασικό κριτήριο και στις περιπτώσεις που ακούσαμε πριν και στο συγκεκριμένο έγκλημα είναι το κέρδος των εταιριών. Δεν φταίει η κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Γιατί αυτοί φταίνε για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτοί φταίνε και για τον ένα νεκρό κάθε 5 μέρες στους χώρους δουλειάς. Αυτοί φταίνε για τους εκατοντάδες νεκρούς στο Μάτι, στη Μάνδρα. Αυτοί φταίνε για τους χιλιάδες που χάθηκαν στην πανδημία. Μετράμε νεκρούς για τα κέρδη των λίγων. Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους. Έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους, με αίμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωβαίνει, ακούει κι όσα του λες, τα δένει κομπολόγια. Γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε. Κι όπως περνάν κι όπως βρόνταν, ματάει ο αγέρας ρόδα. Κι όπως περνάν κι όπως βρόνταν, ματάει ο αγέρας ρόδα. Από τη λάσπη ξεκόλλα της ιστορίας η ρόδα. Κι από τη λάσπη ξεκόλλα της ιστορίας η ρόδα. Και τούτο το περήφανο τα μέτρο ψυχομέτρη. Μόνη σημαία το φως κράτη, μόνο σπαθεί τα λέτρη. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης. Νάτος, περνάει αλήγιστο. Και πάει να σπείρει από τα Τέμπη όλα αυτά, για να μην το ξεχνάμε. Έχει έρθει προεκλογική περίοδος, έχει περάσει καιρός, ο λαός ξεχνάει και πολλές φορές, όπως όλοι γνωρίζουμε, λογικό σε κάποιο βαθμό, γιατί έχει την καθημερινότητα που δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο και τα βάζει λίγο πιο πίσω όλα αυτά, μένουν στα μυαλά των ανθρώπων για να μην ξεχαστούν αυτοί που έφυγαν εντελώς άδικα από ένα κρατικό, επιχειρηματικό, διαρκές έγκλημα. Πρωτομαγιά σε αυτόν τον τόπο, από το 1944 και μετά, εκτός όλων των άλλων εργατικών αγώνων, διεκδικήσεων, νικών, μπορεί και οι ήττες πολλές φορές να είναι μαζί, αλλά δίνουν και αυτές μια όθηση, πρωτομαγιά σε αυτόν τον τόπο, πάνω απ' όλα είναι και Σαριανοί. Πρωτομαγιά του 1944, ποιος δεν ξέρει αυτή την ιστορία, οι 200 εκτελεσμένοι στην Κεσαριανή. Κομμουνιστές ήταν στις φυλακές πολλά χρόνια πριν, δεν είχαν συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα, το προηγούμενο έτος, από τη δικτατορία ήδη του Μεταξά, από το 1936, περισσότεροι από αυτούς είχαν συλληφθεί, γιατί είχαν αντεθνική δράση, όπως τη λέγανε τότε. Ήταν στη φυλακή, έφυγε ο Μεταξάς, ήρθαν οι Γερμανοί, παρεδόθησαν τότε ως φυλακισμένοι από τον ένα ιδιοκτήτη, κατακτητή, γιατί και ο Μεταξάς μπορεί να ήταν Έλληνας, αλλά κατά κάποιο τρόπο και με την ευρή έννοια κατακτητών συμφέροντα υπηρετούσε και τα έδωσε στους καθαρά κατακτητές. Τους έδωσε στους κανονικούς καθαρόιμους κατακτητές, τους Ναζί που είχαν έρθει στον τόπο μας. Και έτσι από φυλακή σε φυλακή είχαν καταλήξει στο Χαϊδάρι. Από εκεί ξεκίνησαν το πρωί της Πρωτομαγιάς του 1944 να οδηγηθούν στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Τρέξε για να με σώσεις κι από το Χαϊδάρι, μάνα μου, να μ' απελευθερώσεις. Κι από το Χαϊδάρι, μάνα μου, να μ' απελευθερώσεις, να μ' απελευθερώσεις. Καταδικασμένος 17 χρονών παιδί στα σίδερα κλεισμένος. 17 χρόνο παιδί στα σίδερα κλεισμένος, στα σίδερα κλεισμένος. Φυλακές Χαϊδαρίου, υπάρχει ακόμα το κτίριο. Όλο αυτό που συνέβη την πρωτομηγία του 44 έχει αποτυπωθεί πολύ ωραία και για τους νεότερους και για όσους δεν το έχετε δει στην τελευταία ταινία του Παντέλη Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα. Δείχνει αυτό ακριβώς την ιστορία, την εκτέλεση, τις στιγμές τις τελευταίες των 200 της Κεσαριανής. Διάλεξαν την Κεσαριανή οι Γερμανοί ως τόπο εκτελέσεων όλη τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, επειδή ήταν προσφυγούπολοι και θέλουν να δώσουν ένα χτύπημα. Είχε και αυτό που αποκαλούμε κίνημα, είχε ζωντανούς ανθρώπους με άποψη, οι Κεσαριανοί τότε, και θέλαν να δώσουν ένα χτύπημα και διάλεξαν το συγκεκριμένο χώρο, την αλάνα, την καθαρή περιοχή από σπίτια, το σημερινό σκοπευτήριο, για να κάνουν τις εκτελέσεις. Συνολικά, από ό,τι θυμάμαι, 600 αγωνιστές, αντάρτες, κομμουνιστές, αριστεροί εκτελέστηκαν τα 4 χρόνια της κατοχής, με 48 εκτελέσεις, 48 μέρες κατά διαστήματα διάσπαρτης. Έχουν εκτελεστεί και γυναίκες στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι προσβάσιμος, είναι επισκέψιμος, μπορείτε να πάτε. Στην αρχή είναι το μνημείο και από πίσω ακριβώς είναι ο χώρος που γινόντουσαν οι εκτελέσεις. Ο χώρος ο ευρύτερος κυριαρχείται από κυπαρίσια. Είναι 200 κυπαρίσια που φυτεύτηκαν αμέσως μετά στην πορεία των χρόνων από το συγκεκριμένο γεγονός. Ιστορικό, νομίζω πρωτοφανές για τα χρονικά της Ευρώπης. Έχουν κάνει φρικαλαιότητες οι Γερμανοί, έχουν κάψει και χωριά και εδώ και αλλού. Αλλά μέσα σε ένα πρωί, 200, αν αναλογιστείτε τον αριθμό, 200 αγωνιστές, φυλακισμένοι άνθρωποι, να στηθούν ανά 20 στον τοίχο για να πληρώσουν, επειδή έγινε μια αντάρτικη πράξη κάτω στην Λακωνία, είναι τεράστιος, τεράστιος αριθμός. Δεν ξεχνιέται, δεν πρέπει να ξεχαστεί με τίποτα. Θα πάμε λοιπόν ραδιοφωνικά πάντα, όπως το κάνουμε, στην Κεσαριανή. Το πρωί στις 8 εκλήθηκε γενικό προσκλητήριο, που σημαίνει ότι έπρεπε να έρθουν όλοι οι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εκεί. Ήρθανε, πρώτοι παραταχθήκανε, οι μάγειροι με τα σκουφάκια τα άσπρα που τους έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός. Μετά το αναρωτήριο, μετά η εκατονταρχία των συνεργείων και μετά οι άλλες εκατονταρχίες, τελευταίοι οι Εβραίοι. Ο Βαρθολομαίος ο Αντώνης, που ήταν στρατοπεδάρχης, πήρε αναφορά από τους εκατόνταρχους, έδωσε το νούμερο των παρόντων στο Γενικό Διερμηνέα, τον Ναπολέοντα Σοκατζίδη, ο οποίος όταν ήρθε ο διοικητής, έδωσε αναφορά πώς είναι οι παρόντες. Τότε ο διοικητής πήρε από τον υποδιοικητή τον κόκκινο φάκελο, έβγαλε από μέσα μια κατάσταση και άρχισε να διαβάζει ονόματα. Αγραφιώτης Αγισίλαος, Αϊβατζίδης Γεώργιος, Αλατζάς Νικόλαος, Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλμπάνης Γεώργιος, Αμπελογιάννης Πύλιος, Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης. Πρώτα φώναζε ονόματα ακροναπιωτών. Έπειτα φώναξε και τους αναπιώτες, όσοι ήταν ακόμα στο στρατοπέδο. Φώναζε έναν έναν, κάνανε πεντάδες και έπειτα, όταν γινόταν 20, τους στέλναν να πάνε να πάρουν τα ρούχα. Καθένας που άκουγε το όνομά του, χαιρετούσε τους διπλανούς του, φώναζε «Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η πατρίδα». Οι μάγερ πετάγαν τα σκουφάκια τους και πήγαινε και παρατασσόταν. Γινόταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα. Ανδρεάκης Γεώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Ανδρώνης Πέτρος, Ανουσάς Ιωάννης. Βαλασόπουλος Βαλάσης, Βάλβης Σπύρος, Βάλβης Χαράλαμπης, Βαλεντάκης Ιωάννης, Βαρθολομαίος Αντώνιος, Βαρέπουλος Μιχαήλ, Βασάλος Τηλέμακος, Δεκίδης Ζαφύρης, Βλαχάκης Χρήστος, Χαρίτος Χρήστος, Χατζηχρήστος Χρήστος, Χαλόπουλος Φώτιος, Χατζός Αθανασίου, Μάνος Δημήτρης. Μέκαλης Πάνος. Μελισσαρόπουλος Ιωάννης του Ηλία. Μερκούρης Δημήτριος. Καστέας Δημήτριος. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν τη μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Ελευθεριάδης Ηλίας, Εστρατή Αλμπέρτος, Ζάγκας Χρήστος, Ζησιμάτος Παντελής, Θεολόγος Ιωάννης, Θεοφιλόπουλος Γεώργιος, Καδίκας Ιωάννης, Κακαλιός Ηλίας, Καλαϊτζίδης Νικόλαος, Καραγιάννης Αρκέρης, Καραθανάσης Ιωάννης, Καρανικόλας Κώστας, Καρατώνης Ζαφύριος. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης. Οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά. Και όταν ξεκίνησαν τα απορριμματοφόρα με τα πτώματα και γέμιζε ο δρόμος αίματα, παρά το κυνηγητό και τις βρυσές, μπείτε μέσα μωρές πουτάνες, έτσι φώναζαν οι ταυματαλίτες, οι γυναίκες πετιόνταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κελίδες του αίματος που πέφτανε στο δρόμο. Άγνωστοι μεταξύ τους συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται, έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Είμαι εξόριστος από το 1936. Με πήραν για εκτέλεση 1η Μαΐου 1944. Κόρη μου, Χέτη Πόλκου, μένει κλειούς 22 Θεσσαλονίκη, να γίνει δασκάλα. Ο πατέρας της. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Σφίχτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Θάνατος μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτά είναι αποσπάσματα από τα σημειώματα που άφησαν οι μελοθάνατοι λίγο πριν πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Έχουν δημοσιευτεί, είναι και ενυπόγραφα πολλά από αυτά. Επειδή ο κόσμος στις σημερινές μέρες αναζητά τον πρωταγωνιστή πάντα για να ταυτιστεί κάπως, η συγκεκριμένη ιστορία, η πολύ ιδιαίτερη αυτή η ιστορία, έχει πρωταγωνιστεί, λέγεται Ναπολέον Σουκατζίδης. Ο Ναπολέον πέταξε πάνω την τραγιάσκα του, χρούσε μια τρέφωνα, ζήτω ελευθεριά παιδιά και έτρεξε πραγματικά ανάλαφρα, δεν πήγε περπατώντας εκεί όπου ήταν και άλλοι συγκεντρωμένοι κάτω από το κτίριο όπου περίμεναν. Το Ναπολέοντα του είχαν προτείνει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των 200, αλλά στη θέση του να μπει άλλος. Αυτός δεν το εδέχεται. Λεπούτσικας Δημήτριος, Ρίζος Ηλίας, Σπυρίδης Γεώργιος, Στάθης Ιωάννης, Σουκατζίδης Ναπολέον. Ο Σουκατζίδης είπε, ήταν δίπλα του, είπε παρόν, έδωσε τη σφυρίχτρα και το μπλοκάκι στο βοηθό του, το Θανάση, το Μερεμέτη, και του είπε: Θανάση, μην ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και εξυπηρετείς Έλληνες αγωνιστές. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Ο Λευτέρης Αναστασιάδης, ανάπηρος της Αλβανίας, έγραψε πάνω στο ξύλινο πόδι του: «Ειδοποιήστε τη χείρα μητέρα μου, Κατίνα Αναστασιάδη, οδός Λομβάρδου 2 Αθήνα, ότι πεθαίνω για την Ελλάδα μας». Πήγαινω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πήγαινω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το, αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Και αυτό είναι μήνυμα, και αυτό είναι σημείωμα, γραμμένο σε χαρτί, το άφησε ένας από τους 200, νομίζω είναι από αυτά που παραδίδονται από γενιά σε γενιά, το περιεχόμενό του. Δηλαδή, η είδηση της εκτέλεσης 200 κομμουνιστών έκανε το γύρο της Αθήνας. Ήταν 1η Μαγιά του 1944, το τέρας ξεψυχούσε και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες στιγμές είναι πιο αδίστακτο, είναι πιο αιμοβόρο. Ακούμε διηγήσεις, θα ακούσουμε μία διηγήση πώς το δέχτηκε ο κόσμος και της Κεσαριανής και της Αθήνας. Τη νύχτα τα χωνιά, τα ηρωικά δεν σταμάτησαν καθόλου και οι τείχοι είχαν κοκκινήσει από συνθήματα. Ταυτόχρονα είχε κηρυχθεί γενική απεργία και στους δρόμους και στο σκοπευτήριο ρίχνονταν άνθηκες στεφάνια, ενώ από την άλλη μέρα ο τύπος, ο παράνομος, είχε γεμίσει από άρθρα και διάφοροι λογοτέχνες και καλλιτέχνες έγραψαν άφθονα άρθρα και κάνανε έργα αφοιερωμένα στους ηρωικούς και αθάνατους νεκρούς. Έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό είναι συγκλονιστικό από μόνο του. Αν πάει κανείς στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, μπαίνει σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Αν σταθεί εκεί, αν θέλει βεβαίως να μπει, εννοείται. Ένα δεύτερο συγκλονιστικό γεγονός στη σκιά του τεράστιου πρώτου θέματος είναι το γλέντι που έγινε μια μέρα πριν στο Χαϊδάρι. Είχαν ανακοινωθεί τα ονόματα και το βράδυ της προηγούμενης έγινε ένα γλέντι των μελοθανάτων. Αποτυπώνεται πολύ ωραία στην ταινία που σας ανέφερα πριν, το τελευταίο σημείωμα. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από την ταινία αυτού του γλεντιού, όμως έχουμε βάλει κι άλλους να παίρνουν μέρος σε αυτό το γλέντι. Μπορούμε ραδιοφωνικά να το κάνουμε. Είναι οι μελοθάνατοι, αλλά είναι και οι ζωντανοί. Οι δικοί μας ζωντανοί. Οι δικοί μας εδώ. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται παίρνοντας το έναυσμα από την πορεία των 200, όσο ζούσανε, τι στόχους είχανε, τι αγώνα έδιναν και εκείνοι, αλλά και κυρίως και βασικά από το θάνατό τους. Γεννήτωρα μου σεβαστέ, σκυφτός μόνο μπροστά σου, όρθιος στα πόσπασμα, τιμή στα άσπρα μαλλιά σου. Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Αύριο πιάνω τσάπα στα μπέλια του παραδείσου. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά, καλόν αγώνα. Δε μου και πως την δε μου και πως την έβαθα. Άντε, να προλάβουμε να ξυριστούμε. Να φύγουμε όμορφοι. Άρα για τα πολυβόλα σημαδεύουν στήθη ή κεφάλια. Αν φοράς το χέρι σου, πέρα γκρινούλα, ποιος σου πρέπει να ξαναγωγεί. λιγάκια η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Σε παρακαλώ, εσύ που έχεις τον τρόπο, κανόνισε να εκτελεστώ κι εγώ μέσα. Δεν θέλω να το φυκιστώ μόνος. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Λέγκα, ο τίτλος του τραγουδιού, η Ένωση, το Σωματείο από την Ιταλία μας έρχεται, νομίζω παραδοσιακό εργατικό τραγούδι από την γειτονική χώρα, εδώ το τραγουδάνε δική μας, το έχουν φέρει στα μέτρα μας, είναι από live εκδήλωση όλο αυτό. Ο Μαΐος σε αυτόν τον τόπο έχει πολλά να μας πει και ποιος μήνας δεν έχει. Έχει ταυτιστεί και η Πρωτομαγιά και ο Μάιος ολόκληρος από τον επιτάφιο, τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Γιατί Μάιο συνέβησαν τα γεγονότα, στις 8-9 νομίζω Μάη του 36 στην Θεσσαλονίκη, διαδηλώσεις καπνεργατών, η κυβέρνηση μεταξά που λέγαμε και πριν, καταστέλει με πολύ βίαιο τρόπο, υπάρχουν νεκροί, επανήλθαν την επόμενη μέρα οι εργαζόμενοι. Μια εικόνα από τους πολύ χαρακτηριστική είναι ο θάνατος ενός εργάτη σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης και κάπως βρέθηκε εκεί η μητέρα του, η μάνα του, στέκεται από πάνω και θρηνεί. Αυτή η εικόνα δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα στον ριζοσπάστη της εποχής, την είδε ο Γιάννης Ρίτσος και όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν ήθελε και πολύ. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέτης ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιωμένο μένει. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Ανοίξηγε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακό επιτάφιος, εμβληματικός στίχος είναι αυτό που έχει γράψει ο Ρίτσος, που αναφέρει στο λιακωτό, ανεβαίνει στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να σωπαίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Προσωπικώς είναι η μία εμβληματική στιγμή του επιτάφιου. Αν μπορεί κάποιος να διαλέξει δύο και να αναδείξει δύο τέτοιες στιγμές μέσα σε όλο το έργο αυτό, το ποιητικό. Και το δεύτερο, αυτό που λέει μέσα στις φλέβες ολουνών, έμπα βαθιά και ζήσε. Στην αρχή και με τη Μαρία Φαραντούρη, μοναδική ερμηνεία στην συνέχεια. Αυτό που διαχρονικά παίζει όταν οι εργαζόμενοι πάνε και σε αυτό και σε άλλους τόπους, αλλά εδώ το έχουμε κάνει σύστημα, να διεκδικήσουν πράγματα αυτονόητα. Γιατί οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που πληρώνουν και συντηρούν τη χώρα. Και μαζί με τη χώρα συντηρούν και αυτούς που έχουν τις δουλειές, αλλά χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχουν δουλειές, όπως όλοι ξέρουμε. Παλιά κινέζικη επίσης παροιμία, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε τώρα, είναι πολύ γνωστά για όποιον θέλει να βλέπει και την ουσία των πραγμάτων, όχι μόνο την επιφάνεια. Η μόνιμη απάντηση λοιπόν όταν προσπαθούν να διεκδικήσουν, παλεύουν με διάφορους τρόπους, πολλές φορές καταφέρουν και έτσι πρέπει να γίνεται, η μόνιμη απάντηση κυβερνώντων και επιχειρηματιών είναι η περίφημη λέξη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφησο λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα, ζητάνε θυσίες. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα, πρώτο Μαγιά του 2023 τα πράγματα. Επίλογος, έτσι θα τελειώσουμε, θα πάμε προς το μαγκαζίνο τις ειδήσεις με ένα ρήμα, μια λέξη, νομίζω είναι αρκετή, χρειάζεται πάντα, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να χτιστούν τα πάντα και μπορούν να κερδιθούν τα πάντα. Γεια σας. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.